sempre és massa. El programa de Ràdio Sant Boi per la normalització d'una problemàtica social, la salut mental. Sempre és massa, els divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, amb la col·laboració de l'Associació de Familiars de Salut Mental del Baix Llobregat. Ara també pots escoltar Ràdio Sant Boi per internet. Entra al web municipal santboi.cat i escolta'ns en directe. Ràdio Sant Boi online al web municipal santboi.cat. Bueno, pues vamos a seguir aquí en este en esta nueva andaina. 89.4. Exactamente, en 89.4 de FM. Ya tienen unos teléfonos que son o 93-654-1400. Y también tienen otro. Qué raro que en todas esas emisoras ahora hay siempre dos teléfonos. Que también o 93-654-1500. Se queren poñerse en contacto con nosotros a través da desa páxina que temos, que é galegosnovais.spot.com, e senón mandando algún correo electrónico tamén no mismo, galegosnovais@mail.com. Exactamente, tamén. E se queren pois poñerse en contacto connosco a través do teléfono, pois ese es que lles acabo de dicir. 93-654-1400, 93-654-1500. Sí. Bueno, estábamos pensando que outro dos padriños que corresponden a este programa Galegos Novais, Masito Beiró, que te parece? Sí, tamén, Antonio. Tamén, bueno, Masito Beiró é o padriño de moitas cosas aquí na Emigración Galega en Cataluña. Con Rosalía de Castro colaborou con o programa que tú diriges moitos anos, colaborara tamén con naquela etapa de Galegos no Baixo no ano 1995, facía conexións esporádicas. Comigo colaborou tamén moitos anos en a revista, non? Na revista Lua Nova, pois Masito é unha peza fundamental, non? Sí. As portadas de Masito, pois non van volver, porque ela agora xa tampouco. Mas ese é un legado, non? É decir, esas portadas son verdadeiros cuadros, son acuarelas, sí, non? Sí, no, sí. E además son feitas exclusivas para cada portada en cuadro. De cada portada en cuadro que están depositadas unha persona aquí que ten unha, como se chama, autorización del para telas. Exactamente. Pero son propiedades, non? As portadas están aquí en Cataluña, pero cada portada é un cuadro. Claro. Demasiado. Exactamente. E bueno, Bene, ti viñas, querías decir, además viñas coa intención... Como dixeste antes, estou aquí como corresponsal de Galicia no Mundo para facer unha iniciativa particular miña, non? Uh-huh. E, por suposto, como miembro daquel programa que dixemos no 95 e no 96, estou encantado de que volváis aquí, quero felicitarvos e deixarvos todo amplos. E, aparte, como secretario da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, veño a transmitirvos o apoio da Asociación e a colaboración en todo aquilo que necesitedes, e bueno, é que estaremos ao vosso carón sempre. Eso pretendemos, pues, moitas gracias, non? Exactamente, eso para min é un halago. Bueno, ti eres o jefe, polo tanto, tú farás todo o que te parece oportuno e axeitado. Hombre, eu sempre farei, eu tratarei de facer dentro de min todo aquilo que eu pois fun aprendendo, sobre todo destos maestros que eu fun tendo ao longo pois do tempo que levo na radio. Dende 83, Tú que tens que pensar é que isto é moi importantísimo. Mira, aquí en Cataluña hai unhas 20 e tantas entidades, fanse cada fin de semana un montón de actividades, nun sitio, en Sabadell, en todos os sitios. Pero esas entidades non transcenden moito esos actos, na máis que da xente que la. Ao fin de semana pasado tuvemos no sábado nun acto que todo este outro moi bonito, que había moita xente, pero se si hai Se a ese acto agora non se lle dá publicidade nos medios como este ou noutros, pois sale dali. Exactamente. Entonces, hai que poñer en valor o vosso traballo, e o vosso traballo, pois, neste caso desde aquí, pois é servir de ferramenta de divulgación tamén desas actividades que tanta xente ao longo do ano, pois, fan, ha contado o seu tempo libre, non? Ademais, a min foi un acto dos que me encantou, non porque eu tuvera que participar, non porque eu participara, senón que vin unha gran familia. Iso como unha gran familia. Eu penso que hasta o mismo conferenciante se atopou, quedouse sorprendido, porque eu lle doei a él, dixo que se quedara sorprendido. Dixiste unha familia, isto é unha familia. Vires aquí é como estar na tua casa. Foi un acto moi emotivo, moi ben. E a máis entroncou cunha cousa que, bueno, que no, por exemplo, estamos falando de Cornellá, que o Concello de Cornellá ten moito, Rosalía colaborou con o Concello Municipal da Dona, nun proxecto que é, pois, bueno, a luita de sobre a luita de xénero, non? Exactamente. Celebramos o Día da Muller Traballadora. Pero eso foi o broche final, porque o vernos pola noite xa tivéramos na fila de Cornellá, casi mil personas, non? Sí, claro, mil mulleres. Homem, e ali tuvo non, non sei quen foi o que dixo, vin tanta muller que eu culli en casa e casi me marchei. Sí, no, eu estuve encobrindo a información do evento, e bueno, participou o grupo Rosalía de Castro, Caso das Alboradas, no escenario, o grupo tocando, e aparte, pois, había tres mesas, unhas 30 mulleres de Rosalía de Castro que, bueno, participando, que estuvo moi ben. E eu, pois, foi unha das cousas que vin, aparte que me sentín acollido, pois foi unhas cousas das que vin, que a muller galega está moi integrada. Está moi integrada no Concello, no Consell da Dona, e todo eso. E eu quero que a través deste programa, como de Cornellá, como este, que entre San Boi e Cornellá se xan irmáns. Ah, sí, eso está feito. Eso sí, que se xan irmáns. E ademais, a nivel municipal, tamén hai boas relacións entre San Boi e Cornellá. Por eso que eu tamén noto, tamén notei que cando eso, pois, que había boa relación. Sí. E eso, pois, é o que tenche de delicia. Nos, como Rosalía de Castro, formamos parte do Consell Municipal, entonces... sabemos, ¿no? O sí. Que hai, sí. Ben, mentre estamos falando, eu que, vamos, sabía de que moitísimas das cousas que se van a falar nesta radio, nesta nova emisión de Galegos Novais, seguro que pues serán inquedanzas dos propios ointes e inquedanzas de moitísima xente. Agora mesmo non temos aberto o correo electrónico, pero seguro que dentro de pouco haberá moitísimas persoas que nos enviarán as súas propostas e as súas sugerencias. Sabemos que moitísima xente ten ganas e desexa saber cousas da nosa cultura. Alguna delas, por exemplo, é o Plan Cultural de Pontevedra, que apoiará nada menos que 1100 agrupacións. Sí. A Diputación de Pontevedra resolveu recentemente a convocatoria do seu Plan Cultural, polo que apoiará con máis dun 1 millón de euros actuacións musicais e escénicas por toda a provincia. Isto que lle estou a ler, isto que lle estou a comunicar a todos os nosos ointes, ya, a información cultural que chega para todos vostedes, esperemos que non las axude a dicir precisamente Masito Beirón, non? Que agora mesmo ou daqui un minutinho seremos capaces de comunicar con ele e dicirlle. Ben, dicen que en a Diputación hai un total de 168 corais, 127 grupos folclóricos, 120 grupos de gaitas, 108 pandereteiras, 104 de teatro, 79 bandas de música. Son algúns dos beneficiarios das axudas, que tamén chegan aos grupos de rock, poetas, cantautores, humoristas. Os cachés dos seleccionados oscilarán entre os 170 euros e 600 euros por actuación. Despois tamén hai outra cousa que eu lin onte, tamén nesta mesma página, que se está a recuperar aqueles cantos de taberna. Sí. Sí, que nos falaba del precisamente Xulio, non? Xulio, sí, Simón. Exactamente. Na última comunicación que estivo connosco, non? Pois estás a recuperar aqueles cantos. E a raíz dai, pois seu fume a unha páxina tamén que me enviaron un así polo Facebook, pois enviaron como cantan na miña terra, en Nave de Suarna, en Murias de Rau, porque non vin pobo, que de ali precisamente o señor alcalde, que estuvo traballando aquí en Barcelona, o señor alcalde Caixa, pois, de ver as cantigas que li facían, son uns trouleiros. As cantigas, se dicen, eles queren que a súa, que esas cantigas, pois, se volvan, pois, a gravar, porque senón esa é unha cultura que se vai perdendo, queda aí aguchado. Como dicen eles, como dicen estos que están a recuperar a música, dice, cantigas aguchadas entre os pipotes. Sí, porque precisamente despois de beber un pouquinho, cando se canta a gorxa, non? Exactamente, e despois cantas de todo eso. Que che parece si ofrecemos aos nosos ouvintes outra peza de música das que tens escollidas? Mentras tanto, intentamos falar con Galicia, falamos con Masito despois. Exactamente, pois vamos con algo de música. Bueno, pois baixamos a música e vamos a poñernos en contacto con unha persoa moi querida, non nestes medios, senón se pode dicir en todos os medios aquí en Cataluña de fala galega, se pode dicir que en casi todos. Boas tardes, Masito. Sí, hola, boas tardes, Armando. Boas tardes, sí. Masito, tamén eu te saludo, tamén o noso compañeiro. Hola, boas tardes, Masito. Home, boas tardes. Tamén Antonio, dacho o saludo cordial. É o querido Antonio, que hai anos e séculos que non o ves. A ver si un día nos vemos. Sí, a ver si cando vai a Galicia, porque tú se non vas por aquí, nos vemos. No, na próxima. A verdad que xa hai tempo que desde que tal... Bueno, pasei por aí, pero de largo, nin parei na casa de miña irmán, ni nada. Bueno, E agora, cando me chamaste antes, estaba pendiente porque tiña que vir pa casa de miña nai. Sí. Antes. xa, porque xa, quedara xa, a deixar a sola xa, e non podía, viña correndo desde Iria, desde onde vivo viña correndo. Bueno, dalle un bico da nosa parte, dalle moitos bicos da nosa parte. A todos serán dados. Veña, disculpas a todos os ointes. Nos primeiro temos que darche as gracias e felicitarte por, bueno, por escoller a túa participación e colaboración con Armando outra vez. Exactamente. Aquí meterás, pois... Pues... Si non hai novedades, o dicen, Armando, de cando en vez de tal, cando vexa con 20, pois falaremos desde aquí, desde Galicia. Igual que con vos tamén, con Cornellá. Claro. Igual. Pois agradecemos moito pois que hayas estado aquí, que seas, porque que seas o padriño, porque para min eres como se foras o padriño. Xa sabes que para min tú eres unha persoa pois que te teño sempre moi apreciada desde logo. Bueno, somos todos amigos, un feixe de amigos que xa pasaron. Eu recibí a revista Lua Nova, estuve mirando tal cantos anos pasaron daquelas datas. Sí, desde logo. É increíble. Sí. Estábamos... É increíble o tempo que estábamos, que pasou. Estábamos lembrando. Poñemos demais. Porque agora, como a estar de subida de tal dispoño de tempo, estou dedicado a miña nai e máis a pintar. Muy e é mellor con un pouco de boa fada e tal, pois dentro dun ano así, poden pasar meus cuadros tamén para aí a facer unha exposición. Será moi ben recibido. Podemos retomar aquela exposición que temos pendiente, facela para dentro de pouco. Sí, a verdade que sí, que é unha exposición pendiente xa de hai tempo. E ademais, ahora estou facendo así cousas moi bonitas. O que pasa é que van de ferme con calma. Precisamente outro día falaba de Xulio. De momento sigo vencellado, que é o tempo que teño ocupado no mundo do ocio, da cultura, da Fundación Rosalía como patrón, e máis que a Fundación da Arousa, que Arousa, algún día teremos que falar de iso, porque a Fundación da Arousa formouse o día que se artellou o Día das Letras Galegas, no ano 1964. E eu co presidente que se afinou aí ora ano e medio, dous anos prácticamente, estuve colaborando con el 15 anos, vamos, de secretario. Ora, por o tema da saúde e da vista, pasei a Soreiro, creo que se ha de comentar aquí. Sí. E tuvemos precisamente esta semana pasada que estuvo presidida por a directora xeral de turismo, por Carmen Pardo. Sabes que ahora o Xacobeo hubo aí un cambalache, bueno, entre comillas, é ahora responsable dela, o xerente do Xacobeo, a figura do xerente desapareceu por as cuestións de tal. E todo esa, o tema da fundación foi o fillo que foi concelleiro en Santiago con Conde Roa, ahora dedícase ao seu despacho de abogado. Entonces tamén lle estou botando unha man. Entonces trátase de revivir e de facer, xa fixemos viaxes promocionales a Italia, a Roma, onde se lle entregou tamén ao Papa a medalla que temos de ouro, e andaba na mente con facer unha escapada tamén aí a Barcelona, coa idea de que el, o presidente, fixera tamén aproveitar para facer unha conferencia e dar a coñecer o que significa as rutas marítimas Xacobeo da Arousa Ulla, co permiso dos demais camiños, dos terrestres, refiro ao camiño francés, claro, ou a Vía da Plata ou tal, non? Porque moitas veces, non hai moito tempo, comentaba yo de un Julián Barrio, que o principal, a base, o principal camiño é os traslados dos restos de Jaffa a Palestina por mar hasta Iria Flavia Padrón, de Padrón a Santiago. Esa é a base da peregrinarse, é do motivo Xacobeo. Claro que sí. Os outros camiños non son secundarios, son tamén vías importantes, pero son vías de peregrins alternativas a chegada definitiva restos, a Compostela. Non sei se me expliquei ben. Sí. E además é un proxecto do que nos vamos facer eco, e xa nos poñeremos en contacto e miramos a ver se o podemos levar adiante. Ademais, que sepas que Rosalía de Castro está sempre aberto precisamente a cualquier tipo de idea e impulso deste tipo, ¿no? E nos faremos de embaixadores para o que faga falta, as portas de Rosalía de Castro están abertas, pero que tamén podemos buscar cualquier outra, facer de ponte para que cualquier solicitud de medio pues se utilice para que vosotros poidades dar a publicidade necesaria aquí, ¿no? Sí, ademais nos editamos, a ver si me lembro, e mando vos para lá, tanto para un sitio como para a entidade como para vos personalmente. Publicamos libros, publicouse o último ano pasado sobre o tema da Arousa, da fundación, que engloba, porque non é unha broma, unha fundación que ahora está englobada por 22 concellos, na que hai distintas siglas, refírome, hai siglas do Bloque, do PSOE, do PP, e nós aunamos, digamos, o triunvirato, a ver, diretorio civil ou a xunta executiva, que somos tres, que somos apolíticos, englobamos a todos eses, e ata agora nunca hubo problemas de ningún xeito. Vale. Sabemos que tanto o Bloque como a maior parte do socialismo e tal son agnósticos, son non crentes, pero sempre tiveron respeto, porque non é solamente, inda que a base ten ese cuestión religiosa, nos plantexouse sempre dende o punto de vista de dinamización cultural, dar a conocer os povos, as costumbres ou a historia. Muy bien, muy bien. A política totalmente apartada. Ni siquiera nun segundo plano. Explícome tamén, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Por iso algún día gustaríame, ahora que está recién aterrado tal o presidente Javier Sánchez Agustino, unha persona xoven, é a muller de unha diputada que está que está no Parlamento de Galicia, María Xoane, unha xoven rapaza moi tamén moi galeguista, moi destas que non sufreu, non ten o problema como teñen outros da memoria histórica, refírome, nin chegou a coñecer a Franco, nin sabes por onde. Masito, damos esta conversa, pois retomámola pro próximo martes ou outro martes, e entón porque temos que rematar o programa. Pois que remataremos. A mí dame unha delicia estar con todo vos, con Julio ainda o vin hai pouco. Gracias. Pero con Armando tamén o beso asiduamente, pero sobre todo con Antonio. Temos... Pois prometo, checa, a próxima vez que vai a Galicia, que será dentro de pouco, para ir a visitar a Pedrón. Home, levou a Armando a Fonsagrada, vale. E queda lá, queda un pouco antes de Padrón, debe de quedar de Padrón a 500, a 500 metros ou 600 metros, Máis ou menos. E se diga el porque queda a 500 metros de Padrón. Vale. Moitas gracias, Masito. Ata vindeira semana. Tiña muller que me levou ali, estamos, salimos de Padrón e xa estamos na Fonsagrada, que cerca queda, é preto, eh. Vale. Bueno, Masito, pois. Ata vindeira semana. Hasta vindeira semana, ¿no? Saúdos, ata vindeira semana. Saúdos de miña nai. Igual, gracias igualmente. Bueno, ahora a todos los ointes que volvan a conectar conosco no 89.4. Amigos, vamos dar por rematado o programa de hoxe. Eu quero despedirme con unhas palabras que tiño prestadas. Son as palabras de Castelao. E din así: a fogueira do espírito que non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amigas e amigos, gracias Antonio, gracias Xulio, gracias Damián, hasta o vindeiro martes.